हे सोम, आप पर्वत पर पैदा हुए हैं, आपको प्रसन्नता के लिए निचोड़ा जाता है, जल से आपकी मात्रा बढ़ाई जाती है, जैसे शयन बाज पक्षी अपने स्थान पर स्थित रहता है, वैसे ही आप यज्ञ में अपने निर्धारित स्थान पर विराजिए। हे सोम, आप हरी भरी आभा वाले हैं, आप शक्तिमान हैं, देवों और मरुद्गणों के पीने के लिए कलश में पधारिए। यह सोमरस पवित्र पात्र में छाना जा रहा है, सोमरस पर्वत पर उत्पन्न होता है, आप सबसे ज्यादा आनंददाई है। हे सोम, आप बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं, आप ज्ञानी हैं, आपका रस निकालने के लिए दो फलकों स्वर्गलोक और पृथ्वी के बीच में रखा जाता है, आपका रस निकालकर यज्ञ करने वाले अपना यज्ञ साधते हैं। दूसरा खंड। हे सोम, आप प्रसन्नता बढ़ाने वाले हैं, आपको हवि देने के लिए निचोड़ा गया है, आपको अन्न और यश प्राप्त के उद्देश्य से इन कलशों में भरा गया है। हे सोम, आप बुद्धि बढ़ाने वाले हैं, आप पानी की लहरों की तरह कलशों में जाते हैं, आप वन के पशुओं की तरह पवित्र पात्र में पधारते हैं। हे सोम, आप बल और इच्छा की पूर्ति के लिए निचोड़े गए हैं, आप हमें यशस्वी बनाइए, आप हमारे सभी शत्रुओं को नष्ट कीजिए। हे सोम, आप इच्छा पूर्ति करने वाले हैं, आप पवित्र करने वाले हैं, आप प्रकाशमान हैं, आप सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, हम इस यज्ञ में आपको आमंत्रित करते हैं। हे सोम, आप चेतना देने वाले हैं, आप सभी को प्रिय हैं, विद्वानों की स्तुति के साथ आपको पात्रों में छाना जाता है, जैसे सारथी घोड़े को वश में रखता है, वैसे ही आपको धार से वश में करके कलशों में भरा जाता है। हे सोम, आप बलवान हैं, आप बल देने वाले हैं, आप वेगवान हैं, यजमान ने गायों घोड़ों और पुत्रों को पाने की इच्छा से आपको निचोड़ा है। हे सोम, आप प्रकाशमान हैं, आप छनने के लिए पात्र में पधारिए, आपका आनंददायी रस इंद्र को पहुंचे, आप धारा के रूप में वायु को प्राप्त कीजिए। सोम पवित्र हुए, उसके बाद उन्होंने स्वर्ग लोक से सबको प्रकाशित कर सकने वाली ज्योति वैश्वानर को बिजली की तरह चमकाया। सोम रस निचोड़ने के बाद पवित्र प्रार्थनाओं से यजमान स्तुति करते हुए धारा में बांधकर उसे छानते हैं। सोम रस बुद्धि बढ़ाने वाला है, अनेक लोगों द्वारा चाहा गया है, लहरों की तरह जल में मिलता है, यह यजमानों की इच्छा से पात्र में छन छन कर चू रहा है। तीसरा खंड। सोम रस को पानी, गाय का दूध और घी मिलाकर अच्छी तरह तैयार किया गया है, यह शत्रुनाशक है, यह उत्तम सोमरस देवताओं तक पहुँचे। सोमरस बुद्धि बढ़ाने वाला है, पवित्र है, सभी शत्रुओं पर आक्रमण करता है, ज्ञानी उस सोम के स्तोत्रों से शोभा बढ़ाते हैं। शुद्ध सोमरस निकाल लिया गया है, यह कलश में भरा जा रहा है, यह इच्छा पूर्ति करने वाला सोमरस इंद्र के लिए भेंट किया जाता है। जैसे रथ का घोड़ा छोड़ा जाता है, वैसे ही सोमरस को दो फलकों में निचोड़कर छानने वाले बर्तन में छोड़ा जाता है। घोड़े की तरह वेगवान सोमरस यज्ञ रूपी युद्ध में जाता है। सोमरस वेगवान है, यह प्रकाशवान है। सोमरस अपनी काली छाल दूर करके उसी तरह यज्ञ में जाता है जिस तरह गायें वेग से अपने बाड़े में जाती हैं। सोमरस मदमस्त करने वाला है, यज्ञ के विधि विधानों को जानने वाला है, वह हिंसक शत्रुओं का नाशक है, सोम देवताओं को न चाहने वाले राक्षसों को दूर करने वाला है। हे सोम, आप मनुष्यों का हित करने वाले हैं, आप जल को बरसात के लिए प्रेरणा देने वाले हैं, जिस धारा से आप सूर्य को प्रकाशित करते हैं उसी धारा से आप इस पात्र में प्रवेश कीजिए। हे सोम, आप जल रोकने वाले वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र का उत्साह बढ़ाइए, आप अपनी धाराओं से कलश को पूर्ण कर दीजिए। हे सोम, इंद्र के भोग के लिए आप कलश में छनिए। सोमरस शंबर राक्षस की 99 नगरियों को तोड़ने का इंद्र को सामर्थ्य प्रदान करता है। हे सोम, आप प्रकाशित और देने योग्य धन हमें दीजिए। आप हमें बल और अन्न प्रदान कीजिए। आपका पवित्र रस छनने के बाद मटकों में बना रहे। चौथा खंड। सोम कामना पूरी करते हैं। वे हरे वर्ण के हैं। वे हमारे महान मित्र हैं। वे सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं। निचोड़ते समय वे शब्द करते हैं। हे सोम, आप बल दाता हैं। आप सुख दाता हैं। आप धन दाता हैं। आप शत्रु नाशक हैं। आप अनेक लोगों द्वारा चाहे जाते हैं। आज यज्ञ के दिन हम आपके उस बल को याद करते हैं। हे पुरोहितों, पत्थर से कूट कूट कर निचोड़े गए सोम रस को आप छान कर मटकों में पहुंचाइए। इंद्र के पीने के लिए आप सोम रस को शुद्ध बनाइए। निचोड़ी गई सोम रस की धाराएं इंद्र को प्रसन्नता देने वाली हैं। यह सोम रस जो इंद्र को देता है वह ऊर्ध्व गति पाता है। वह सभी पापों से पार हो जाता है। हे सोम, आप हजारों प्रकार के श्रेष्ठ धन हमें दीजिए। आप हमारे लिए अन्न प्रदान कीजिए। पुराने समय में लोगों ने श्रेष्ठ स्थान पाने के लिए सूर्य के समान तेजस्वी सोम को उत्पन्न किया। हे सोम, आप बहुत प्रकाशमान हैं। आप शब्द करते हुए यज्ञ पात्र में छनते हैं। आप वन और यज्ञशालाओं में विराजिए। हे सोम, आप बलवान हैं। आप तेजस्वी हैं। आप इच्छा पूर्ति के संकल्प वाले हैं। आप बल बढ़ाने वाले, इन गुणों को धारण करने वाले हैं। हे सोम, विद्वान यजमान आपको निचोड़ते हैं, छानते हैं। हमें अन्न रस प्राप्त कराने के लिए आप धारा के रूप में छनते हुए कलश में पधारिए। आप गौ आदि पशुओं को प्राप्त होइए। हे सोम, आप इच्छा पूरी करने वाले हैं। आप देवताओं द्वारा चाहे गए हैं। हम भी आपको चाहते हैं। बालों से बनी छलनी से छनिए। आप आनंददायी धारा का रूप धरिए। आप हमें संरक्षण दीजिए। हे सोम, आप महान हैं। आप अपने अच्छे कार्यों के कारण सम्माननीय हैं। आप आनंद दाता हैं। आप बैल की तरह शक्ति देते हैं। हे सोम, आप विशेष बुद्धि देने वाले हैं। छान कर साफ बर्तन में भरा जल मिला हुआ सोम रस बहुत आनंद देता है, बहुत अन्न देता है। बहुत लोग इसके गुण गाते हैं। हे सोम, बहुत धन पाने के लिए हम मटकों में आपको छानते हैं। अयाश ऋषि देव पूजन के लिए आपकी लहरों को धारण करते हुए गाते हैं। हे सोम, आप शत्रु नाशक हैं। आप धन न देने वालों के भी नाशक हैं। सोम इंद्र के पास जाने के लिए छन छन कर टपकते हैं। पांचवा खंड। हे सोम, आप पवित्र करने वाले हैं। पानी के साथ मिलकर जलधार के रूप में आप मटकों में प्रवेश करते हैं। आप रत्न आदि कीमती धन देने वाले हैं। आप यज्ञ मंडप में विराजमान होते हैं। आप प्रकाशमान हैं। आप देवताओं का हित साधने वाले हैं। आप सुंदर हैं। आप चमकीले हैं। आप बहने वाले हैं। हे सोम, आप देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ हवि हैं। आप मनुष्यों का हित साधने वाले हैं। आपको पुरोहित पत्थरों के द्वारा निचोड़ते हैं। हे यजमानों, आप इस सोम रस को जल में मिलाइए। हे सोम, पत्थरों से कूटकर आपका रस निकाल लिया जाता है। उसके बाद भेड़ों के बालों से बनी छलनी से छाना जाता है। हरे रंग वाला सोम रस द्रोण कलश में ऐसे प्रवेश करता है जैसे नगर में पुरुष। सोम रस लकड़ी के बर्तनों में विराजमान रहता है। हे सोम, देवताओं के पीने के लिए आपको सिंधु के समान जल के साथ मिलाया जाता है। आप आनंददायी होने के साथ साथ चेतना जगाने वाले भी हैं। आप जल से मिलकर मीठा रस बरसाने वाले बर्तन में विराजिए। यजमान सोम रस निचोड़ते हैं। सोम रस भेड़ के बालों से बनी छलनी से छनता है। छनकर नीचे कलश में गिरता है। यह हरे रंग का है। यह आनंददायी है। यह धारा से मटकों में जाता है। हे सोम, हम आपकी मित्रता में हर दिन रमे रहें। कई दुष्ट राक्षस हमें तकलीफ देते हैं। आप उन सबका नाश कीजिए। हे सोम, आपको अच्छे हाथों की अच्छी अंगुलियों से निकाला गया है। आप पवित्र करने वाले हैं। आप कलश में जाते समय आवाज करते हैं। आप आराधकों को चाहा गया एवं पीला धन स्वर्ण देते हैं।